somba pongi ya kosomba o. Betete na se akwiti na kobosa na bano saji angana susu akenda mosika. Destination de Friton, la mona susu nangana tika mosika. Nalali na mbeto, bongi eko yate, nalobitika na kamata kopo ya lotoko, pona somba bongi ya kosomba o. Sajiangana susu akenda mosika. Lelo na deside na komata vion na destination de Friton na mona susu nanga atika kala. Aouda, aouda, relación.